abrazo a Allá. Kaixo, gabon guztioi, eta hemen gatoz bidazoa atxak bigarren saioarekin, denboraldi ontako bigarren saioarekin oso pozi gaude, gure saio honekin jarraitu dezakegulako, eta hemen gaude beti bezala Antxe eta irratian. Pasaden saioan ahaztu nuen esatea programazioan egun aldaketa dugula, eta aurtengo bidazoa atxak irratsaioa aste azkenetan izango dela gaueko 10etan. Aste azkenero gaueko 10etan bidazoa atxak irratsaioa Antxeta irratian. Eta beno, gaur asteko olako bilduma bitxi batekin hasi gara, eta jarraituko dugu bilduma honekin. Oi Rare and Exotica izenekoa, Oi Rare and Exotica bilduma alako bootleg bat, munduan zehar eta urte desberdinetako taldeak biltzen dituena. Oi musika oinarri bezala, baino askotan oiarekin zerikusi gutxi duten taldeak ere, beraz oso bilduma bitxia hau viniloan kaleratu zen ba orain dela ja urte batzuk. Nola hau degun olako bootleg edo diska pirata bat, ba ez dator olako data konkreturik, baina ni uste dut zela 80-garren hamarkaden bukaerakoa, ez, uste dut oso urruti juten ari zela, nik uste dut 2000 tapikokoa, hor utziko dugu, eta beno, ba, hasi gara Range Orgasm taldearekin, Future Purtus izeneko abestiarekin, talde frantses honekin, ba, 83-garren urtean kaleratu zuen olako mini LP batean abesti hau, eta bueno, ba garai honetan ba Chaos zigiluak ba halako hoi ikutuko ba talde frantziar pilo bat kaleratu zituen, ba ezagunak izan ziren ba Chaos en France izeneko ba bibildumak edo Chaos en Europe izeneko ba bilduma non Chaos en France bilduman ba Frantziako taldeak biltzen zituen, eta Chaos en Europe eta bilduman ba Europako taldeak, hoien artean ba Decibelios Kataluniarrak edo bilduma interesgarriagoa zen honekin jarraitzera. Working class, siamo noi, gente dura senza eroi. Working class, come noi, puoi lottare se lo vuoi. Più diritti non avrai, se il culo cederai. Mostra i conti, se tu vuoi, fatti sempre i capi tuoi. Nella merda, sei finito, tuo lavoro manito. Working class, siamo noi, gente dura senza eroi. Working class, siete voi, gente dura senza eroi. Non hai fatto che sbagliare, ora sono gatti tuoi, anche quelli che non vuoi. Working class, siamo noi, gente dura senza noi. Working class, siete voi, gente dura senza noi. Preoccupante, ma siamo soli contro un gigante. Working class, classe operaia, tutti insieme saremo migliaia. Working class, siamo noi, gente dura senza noi. Working class, come noi, puoi lottare se lo vuoi. Horrengoan, Italiatik Hope and Glory taldea Working Class abestiarekin, eta ba 83. Urtean ba grabaturiko abestia, ba garaikideak ziren ba adibidez Fan edo Nabat hoi taldeak ere italiakoak, eta bueno garaikideak baita ere punk eta hardcoreari ematen zioten impact kina guretxez eta alako talde mitiko pilo bat, ba, Italiako urrezko garai horretan, 82-86 urteren tartean, non, ba, oi eta hardcore talde pila atera ziren naiz, eta lendik olako punk edo eta rock and roll talde interesgarriak egon ziren ere. Uste dut egin genuela saioa, ba, alako 80-87-80ko talde buruz, eta baita ere hardcore italiarri buruz. Uste dut egin genuela, baino begiratu beharko nuke saio zarretan, ea egin genuen edo, ba, egiteko, zeren talde interesgarri eta basati pila zeuden garai hoietan, ba, Italiatik. Bestela, ba, bilatuko genuke Italiako beste zeozer, zeren, ba, bada saioak egiteko material anitz Italian. Bueno, mundu osoan bezala, badakizue, hemen munduari jada ezakit zenbat bira eman dizkiogun. Eta, bueno, bideari birak ematen ari gara, ba, guazen Atlantikoko beste aldera. Atlantikoko beste aldera joan gara, Central do Brasil izeneko, ba, talea entzutera, Eternos Amigos abestiarekin. Bueno, talde honi buruz, ba, askorik ez dakit, bakarrik bilduma hontan entzun dut, eta baino, bueno, 1986an grabaturiko abestia, eta beno, Italian bezala, ba, Brasilen ere musika oso oso potentea egon zen, eta dago. Gehien bat, ba, punk eta jarkoraren inguruan, hoi badago nahiko ere, baino niretzako pixkat ez ezagunagoa dena. Eta beno, Atlantikoan esan dugunez, ba, orain Pazifikoaren beste aldera, hemen hegazkin tiketak, ba, barra hartzen ditugu. We'll be right back. Ba bai, bai, esan dugu Pacifico Horeian garena, hain zuzen Japoniara, non Cogni Cox taldea entzun dugun, Standards Rule, izeneko abestiarekin, Japonia mirotzen eta largo eta zeigarren urtean grabaturiko abestia, eta beno, Cogni Cox Japoniako, ba, hoi talde klasiko hoietako bat da, ba, nahiko diskografia luzea duena, uste dut, behintzat, eta zera, ba, Japonian ere, ba, hoi musika nahiko dago, bai punk, bai hardcore, bai, beraiek dira Japonian ba, Asiako aintzindariak punkan eta gauza guzti hauetan, bai, bai, 1976 garren urtetik ba, baziren jada punk taldeak, aintzindariak, buf, bai, nahiko aspaldikoa gainera. Zera, hor jarraitzen du ba, diska bitxi honek. Bai, hauek estilo neko amerikarra dute eta noski amerikarrak direlako hain zuzen Kanadako taldea 1976an grabaturiko Dead Hero abestia eta taldea 12 Point Back dugu, ba, talde ezaguna ere neretzako. Baina, bueno, bilduma hauetan, bilduma hauen interesa alako gauza dira, ba, talde berriak topatzea edo talde ea, olako ezagunak edo topatzea, de zeren talde hauen diskografia bilatuz eta gero beste talde batzuetara irekitzen zaituzte eta hauek beste batzuetara eta bar, eta bar, eta bar, olako gauza. Wszelkie krótkie włosy ludzie mają mnie zajęte. Często słyszę szydercze głosy. Oni potrafią tylko skomleć, za wszelką cenę chcą brać. Ja stoję ponad tym wszystkim, wolę z nich głośno się śmiać. O! Re- Ba, 80. hamarkadan gelditu gara, baina Europara etorri gara berriz ere, hain zuzen ere Poloniara. Poloniara 85. Urtean Resistentzia taldeak, ba, Resistentzia abestia ba grabatu zuen, ba, garai eta herri ontara. Poloniako taldeak ere nahiko jarri ditugu hemen, ezta? Šalenu hrutěňou a boboj jsou si prezera. Pouš to duši novým límcom, pouš to duši novým límcom. Stále tě nad mojím životom, prešem tím zlým a krání. Stál zási mojím otrokom, pouš to duši novým límcom, pouš to duši novým límcom. Chápem to, avšak mám ho rád, jeho kroky jsou vždy na blízku a pomožu mi zahnat zlocí strach. Pouš kožuši novým límcom, pouš kožuši novým límcom, pouš kožuši novým límcom, la la la la la la, pouš kožuši novým límcom. Ba, orain entzun duguna, ez gara Poloniatik oso urrun joan, pixkatego aldera eta Eslovakiara joan gara, hain zuzen ere Bratislava hiriburura, eta taldea genuen Zona A taldea, ba, 1989 grabaturiko abesti bat, Mus Skosinovim Rimtsom, ez dut oso ondo esan, lasai. Zona taldeari buruz, ba, orain dela urte batzuk egin genien olako monografiko bat eta talde honi buruz hizketan aritu ginen, talde oso klasikoa, Eslovakian 1984. urtean sorturikoa, baino aurretik bazuten Paradox izeneko talde bat 1980. urtean sorturikoa, eta beno, esan dezakegu, ba, sozialismo edo komunismo garaian punk oso talde gutxi zedela, bueno, garaiotan Txekoslovakia zen, baino Eslovakiako zatian punk taldeak bakarrik hiriburuan zeuden, Bratislavan, hainbat beste herritan eta hirietan ez zegoen. Txekian, Txekeko aldean bai bazeuden batzuk, ez gehiegi ez dare, baino baziren, eta bueno, gero ba altzairuzko teloiaren ba erorketarekin eta bar, ba, talde pila sortu ziren, eta bueno, esan dezakegu, ba, azken aldean ezakin nola egongo den gauza, ez naizelako joan, baina oso, ba, punk eta hardcore eta hola mugimendu, ba, nahiko haundia zegoela, bai Txekian, bai Eslovakian, eta bueno, momentu osoak bizitzena ari zirela, ezakin nola izango den gauza gaur egun. Baino zera, Zona A entzun dugu, ba, Eslovakiako talde klasikoa. Now when you are left alone, fuck the sick, to the bone, what you gonna do? They don't need you anymore. You better forget them. You better find your freedom. Come on, let's oi oi, come on, tonight. Oi oi oi oi. Oi oi oi oi. Oi oi oi oi. Oi oi oi oi. I'm not right and I'm not wrong. You can choose on your own. What you gonna do? When they don't need you anymore, you better forget them. You better find your freedom. Come on, let's oi oi, come on, you fucking punks. Oi oi oi oi. Oi oi oi oi. Oi oi oi oi. Oi oi oi oi. Horrengoan Psikoterror taldea entzun dugu, ba Estoniako taldea Let's Oi izeneko abestiarekin, ba punk oi hardcore 82ko punka tabarban hasten zuen taldea zakit oraindik bizirik egongo den talde hau jotzen egongo den edo ez, baino nahiko abesti bilduma eta diska interesgarriak eman zituen taldea Estoniatik. Estonia ere herri oso interesgarria, bueno, uste dut herrialde guztiekin berdina esaten ari naizela oso interesgarri eta gauza asko daudela, baino egia da, esan behar dut, holakoa da gauza. Estoniako musika agian pixkat ez ezagunagoa edo egingo zaizue, baino erabateko ba, sorpresa handiak topa daitezke han. Oso herri musikala bait da Estonia, eta herri txikia, hizkuntza bereziarekin, jende gutxi, alde batetik Errusiak tiratzen, beste aldetik Europar Batasuna, ezagutzen alduzue historio hau, noizbait entzun duzue alako zerbait, ez da? Ba bai, Estonia nahiko aberatsa da musika aldetik, ez nabil ba, punkaz edo izketan, baizik eta musikaz orokorrean, beraien kultura, folklorea, baitare musika modernagoak edo nahiko estilo dun taldeak daude, estilo berezikoak, eta bueno, denetik topatu daiteke Estonian, baino talde askoren berezitasuna da olako belaien malenkonia edo ba abesteko orduan eta baita ere beraien hizkuntzaren ba soinu berezia, bueno, kasu hontan Psikoterror taldeak ingelesez abesten zuen eta bueno, horrek eman zien ba pixkat ba Europara ateratzeko aukera gehiago edo. Egin genuen hemen ba Estoniar talde berezi baten saio bat, ezta? Imke taldearen edo JMK taldearen saio berezi baten genuen uste dute pasaden denboraldian. Bueno, egingo ditugu gehiago. Bentsat orain ba hasi gara irratsaio honekin eta beno, ba orain ideiak etorri behar dira ba saioa ba saioan egiteko edo ba saio berriak egiteko. Ah, el pasen urten ja astuta neukan eta beno, orain horregatik gogoratu egin dut nahi badezue saiora idatzi proposamenen bat egin entzuteko edo ez dakit ba zuen diskak, maketak eta bar hemen aurkeztu, ba idatzi dezakezue bidasoa.a@gmail.comera. Uste dut ondo esan dudala, jarrai dezagun ba diska honekin, Oi, Rare and Exotica. Ba, orain ez gara oso urruti joan, pizkat urruti bai, baina ez oso Portugalera joan gara eta Matarratos talde klasikoa entzun dugu Euteño un pobre izeneko abestiarekin, punk eta oiaren klasiko ikaragarria da Portugalen Matarratos taldea. Uste dut hauek bai jarraitzen dutela, ez nago ziur, baina ezakit horien dela gutxi diska bat kaleratu duten, agian beste talde batekin nazten ari naiz, zeren hori errasena da. Egin genuen Portugaleko singela raro batzuk ere jarri genituen, ezakite 80. Urteko Aki del Rock, baitare UHF taldearen abesti batzuk eta zera, baino bitxikerekin gaudenez, bitxikerekin jarrituko dugu, ez dakit zer egiten duen datorren abestia diska hontan, baino niri gustatzen zait. Estibitzia, ozta? Olako, hoi britainarraren ikututxo batzuekin hor abestiaren hasieran edo gitarrako riff hortan, baino bestela pop rock talde kolombiar bat, talde kolombiar interesgarria, La Leche izeneko taldea eta abestia Los Planetas da, 1985 garren urtean grabaturiko abestia. Nik topatu nun de talde honen diska bat, bi hiru talde ziren olako zede batean, El Globo, La Leche, eta ezakit nola zen beste La Leche, ez uste dut zirela La Leche y sus vacilos andinos izeneko taldea, uste dut hau zela, bai. Eta, disko nahiko bitxia, baino oso entzungarria. Eta, Amerikan jarritzen dugu. Oh, Ba, hemen genuen Antisociales taldea Mexikotik, zuzenean ba taldeari izena ematen diona bestiarekin Antisociales. Eta, bueno, abesti hau 86 urtekoa dugu Mexikoko taldea. Eta, bueno, ba, Mexikon ere ba, kristona egon zan eta dago. Bueno, bertsioa denez, baiz eskoa taldearen bertsioa denez ba, gogora datorkit ba, síndrome del punk bezalako taldeak non beraien repertorioan olako talde klasikoen ba nahiko bertsio nahiko divertigarri sartzen zituzten talde klasiko hauek eta bar. Ich hoffe, die Zukunft wird besser sein als jetzt. Wir erwarten es. Ich hoffe auf ein Leben ohne Ängstlichkeit. Man lässt dich sein, wie du bist. Ich hoffe, die Zukunft bringt Zeit für die, die jetzt noch Sklaven sind. Die Haut eines Menschen nicht mehr Maßstab ist. Besser Hunger, kein Kind. Millionen Schicksale klagen uns an. Für Arbeitslose wird nichts getan. Sie sollen nicht länger in der Statistik sein. Vielleicht bricht eine bessere Zukunft an. Ich hoffe, die Zukunft verscheucht die Schatten. Alte Gedanken, tot sind sie nicht. Ein Ende dem Hass aus alter Zeit. Wann und Rat verzählt vom Licht. Europara etorri gara berriro, Alemaniara hain zuzen, Stromberg Polka izeneko ba, talde honekin, Hoffnung izeneko abestiarekin, 1986 garren urtean, ba, grabaturiko abesti nahiko on honekin uste dut. Some is the president. I gave it a go. Oraingoan Greziara joan gera, Birthguard 82 taldearekin Modern Trouble izeneko abestiarekin 1983an grabaturiko abestia, ba, garai hontako greziar taldeak nahiko gustatzen zaizkit, adibidez Punks Romana taldearen saio bat eskaini genuen pasaden denboraldian, baino oso talde interesgarria daude, adibidez Stress taldea dela halako oso talde klasiko punk rock oso oso ona, ni bentzat asko gustatzen zaidana, gero ezakit ba Adiexodo, Exhumans pixkata horrerago adibidez Naftia, Deus Ex Machina edo alako nahiko talde daude, eta berezia da adibidez Grezian badagoen olako soinu iuneko taldeak, bai, naiz eta herri mediterranear bat izan nahiko beroa, olako soinu iunetan afterpunk edo soinuetan nahiko trebeak diren taldeak izan zituzten. Horrengoan, Ego Afrikara joan gara, nahiko urruti bai. Dimish Return izeneko taldeak eta Concrete Jungle Jive izeneko abestia Ego Afrikan, grabatu da 1986 garren urtean. Ego Afrikako taldeak pixkat ez ezagun egiten zaizkigu, baina irurogeita margarren amarkadaren bukaeran, larogeita margarren amarkadan, talde interesgarri andana izan ziren Ego Afrikan. Orain dela urte gutxi egin omen zuten film bat, ez dut ikusi, baino ikusteko gogoa dut Punk in Africa izenekoa, non gehien bat noski Ego Afrikako taldeak azaltzen diren, baina uste dut ere Zimbabue edo alako herritako gauzaren bat ere egon zela. Uste dut ere gure irratsaioan Afrikako punk taldeak ere jartzen egon garela. ja urte batzu dira bidazo atxak saio bikain honekin, baina eta ezin dut gogoratu jarri dugun guztia batzutan saioak errepasatu behar ditut, ba saioak ez errepikatzeko edo bueno, zergatik kontatu behar ditut alako gauzak eta ba goaz ba, gure musika hau entzutera. Desde pequeño Lautaro siguió un gran ritmo en sus pies. La madre tierra un don le brindó y Lautaro a su gente enseñó un ritmo llamado rock and roll que Galvarino entusiasta aplaudió. En toda la región se bailó y Lautaro a Toki llegó. Con su gente él bailó y este rock and roll cantó. Lautaro rock and roll, Lautaro rock and roll. Horrengoan Txilen, egon gara, 8 bolas taldearekin, Lautaro rock and roll izeneko abestiarekin. Zera, diska hau 8 bolas taldeak 1986 garren urtean grabatu zuen, eta beno norbaitek ez dakit zein zigilu biniloan kaleratu zuen Europan, eta beno aurretik bazute 1989ko maketa bat, Amerika izeneko ba, abesti hori jotzen zutela maketa hortan, eta Rock Subterraneo kontra el Quinto Centenario ba, kasete mitiko hortan azaltzen zan abesti hori. Taldea Balparaisoko da, Txileko Balparaiso irikoa, eta oraindik jotzen jarritzen dute, naiz eta beraien orengo estiloa nahiko desberdina den, uste du nahiko latinizatu egin direla. Bueno, olako abestiren bat entzun dut gaur egungoa, 8 bolas taldearena, eta bueno, ez dut ezer esango. Zera, ba, falta zaigu kontinente bat, ezta? Ahí va, denbora bukatzen ari zaigu, orduan ba, bakarrik zatitxo bat entzungo dugu Notag taldearena, Zelanda berrikoa 1982an grabaturiko abestia, hurrengo aster arte, txak, Notag Zelanda berria, 1982, ta.